www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nu'manu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusana wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبغ السيئة الحسنة تمرا وخالق الناس بخلق حسن كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگو عزیزو، ابھی آپ حضرات نے نکاح کا خطبہ سنا، انہوں نے تین آیتوں کی تلاوت کی. مولانا نے مسنون بھی ہیں جنہیں تقوی کا عمر ہے، حالانکہ یہ خوشی کا موقع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا عمر فرمایا، دائی کے مسنون نہیں پڑھنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بشارات کے آیات پڑھے ہوں، بلکہ اعتدال رہنے کے لیے ان تین آیتوں کی تلاوت کرو، کہ بہت بڑی ذمہ داری تمہارے سر ہے ان میں تقوا کا پاس لحاظ کرنا. لکھا ہے علامہ شاعر نے کہ عید کا دن کتنا مبارک دن ہے، بہت مبارک. یہ اشراق کی نماز میں نہیں پڑھی جاتی، تاکہ عید کی صحیح شادمانی اس کو حاصل ہو. اتنی دیر تک اگر اشراق پر بیٹھے گا تو عید کے برکات سے پڑے گا معلوم رہے گا عید کے دن کی. ایک بار پر یہ ہے کہ جا کے عید کی خوشی مناؤ، شاہ صاحب نے لکھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تکبیر کی تکفیر کا امر فرمایا ہے، تاکہ اعتدال باقی رہے. عید کی خوشی میں اتنا نہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ رسول کو بھول جاؤ، بلکہ اس خوشی میں بھی تم کو اللہ کی تکبیر سے، اس کی تحمید سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا دین بہت ہی عجیب و غریب ہے، کیونکہ اللہ کا دین ہے. اس میں اب خوبی نہیں ہوگی تو کس میں خوبی ہوگی؟ اللہ کا دین ہے. بڑی اس کے اندر رعایات ہیں، جذبات کی رعایت بھی ہیں، صحت کے حالات کے جذبات بھی ہوتے ہیں، بیماری کے حالات ہوتے ہیں، سب کے لیے تعلیمات موجود ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود نہ ہو. ایک کافر نے کہا زمانے میں کہ تمہارا وہ نبی ایسا ہے، صحابی سے کہا، وہ صحابی کون بڑے، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر نہیں تھے، کیونکہ ان سے اس کی ہمت نہیں تھی کہ اسے یہ بات کر سکے جو میں کہہ رہا ہوں. ہمت نہیں تھی، کہا کہ تمہارا تو نبی وہ ہے جو پخانا پیشاب کا ڈھنگ سکھاتا ہے، آپ جیسے لو یہ کرو وہ کرو، یہ کوئی دین ہے؟ اسے طنز کے طور پر کہا، تمہارا نبی تو یہ ہے کہ صرف خدا کے علاوہ بھی بات کرتا ہے، حتیٰ پخانا پیشاب بھی بات کرتا ہے. دوستو بزرگوں، ہمارے بزرگوں نے انہوں نے بھی خوب جواب دیا، کہا کہ یہ تو دین کے کمال کی بات ہے، ہمارے نبی کے کمال کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی انہوں نے تعلیم دیا ہے. چھوٹی چھوٹی نماز روزہ کی جیسی تعلیم، اسی طرح آپ دس دینے کو بھی نہیں، کیا حرج ہے؟ اگر اسے منع کیا کہ ہڈی سے نہ بھی استنجا کرو تو اس لیے کہ ذرا سے بچو، تم ہڈی سے استنجا کرو گے تو مقابل استنجا زخمی ہو سکتا ہے، ہڈی سے کرو گے تمہارے بھائی جینوں کی خوراک ہے، اس کی بے عدمی ہوگی. ہر چیز میں مس رہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مس رہتے ہیں. استنجا بھی کرو تین دھیرے سے کرو، بے قائم پتھر کو بھی ظاہر نہ کرو، سا समुंदर के किनारे जाओ, हदीस में आता है, तो उसमें भी पानी में इसराफ न होना चाहिए, है कि नहीं? ये पत्थरों के बारे में कहा है कि पत्थर में इसराफ नहीं होना चाहिए। अब 20 पत्थर से तो ये सीधा कर शुरू कर दो, उसको क्यों मुलव्वस करते हो? तो पाक साफ पत्थर है तो उसको मुलव्वस कर रहे हो? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थरों के भी हुकूक बयान किए, पानी के हुकूक बयान किए, साय को हुकूक बयान किए कि खाना पेशाब साय के नीचे न करो, क्योंकि वहां लोग आके बैठते हैं, साया है, लोगों को कुल्फत होगी, तकलीफ होगी। इस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दिया है कि कसे रापा कसे कारे नबाशत, बहिष्ट आजा के आदारे नबाशत, दुनिया को बहिष्ट बना दिया। अल्लाह थानवी खाका में ये लिखा हुआ है, बहिष्ट आजा के आदारे नबाशत, कसे रापा कसे कारे नबाशत। पूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात ऐसी हैं जिन्हें किसी को कोस भी न पहुंचे, कोई तकलीफ भी न पहुंचे। फरमा दिया कि देखो, अगर तुमको छुरी देना हो तो खुली हुई तरफ बता रखो, है कि नहीं? ताकि ये भी शुभ ना हो कि तुम छुरी उस तरफ अपने साथी को दिखा रहे हो, इससे भी अपने बचाओ। तुम्हारा दीन ना जरा बड़ा जरा रखे इस्लाम, जरा और जरा इस्लाम में है ही नहीं। हरमा थारवी ने बयान किया इसी हदीस पर, 3 घंटा बयान किया पानीपत में, ये हमने हद से सुना माशा अल्लाह साहब से, क्या क्या बयान किया इस हदीस में, ला जरर वला जरार फिर इस्लाम, इस्लाम में जरर और जरार नहीं है। हर वो चीज जिससे किसी दर्जे में कुल्फत हो सकती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, ला जरर वला, न खुद जरर बर्दाश्त करो न जरर किसी को पहुंचाओ। इस पर 3 घंटा तक नहीं किया। हमारे बुजुर्गों ने भी दीन को समझा था, इसे समझाने की कोशिश किया, पूरी कोशिश किया। जो तालीम मोबाइल, ये मामूली मोबाइल नहीं है, तमाम हालात पर पूरी पूरी बहस किया है। इन बिना पर उसका पढ़ना पढ़ाना मेरे ख्याल फीट होगा, तो ना कर रहा छुरी भी अच्छी न दो जिससे ये मालूम हो कि छुरी उसके सामने पेश कर रहा है। इसी तरीके से और कोई बात, दो आदमी 3 आदमी अगर हों, अभी सब याद आ रहा है कि नहीं? तो 2 आदमी एक तरफ हक करके बात ना करें, क्योंकि उसको कुल्फत होगी, तो मालूम होता है कि मेरे ही मुतलिक ये दोनों बात कर रहे हैं, मालूम क्या करेंगे, कदर करेंगे, क्या लेंगे, क्या करेंगे। और कम से कम ये तो ख्याल होगा ही कि कौन सी सी बात है कि ये दोनों आपस में कर रहे हैं, मुझको छोड़ दिया, कम से कम ये तो जरूरी होगा। अरे थारवी क्या हो गया, थानी रहमतुल्ला अलैह के हैं, 2 शख्स गए है ये हरमानी खामोश हो गया थानी, तो वो साहब जो दूसरे थे उनको बदगुमानी होगी हजरत थानवी से कि देखिए ऐसी बात थी कि हमने उसे हजरत थानवी ने छिपाया, हमारे साथ कहते थे हम लोग कोई ख्याल नहीं हुआ, अभी हो सकता हो बात ही खत्म हो गई हो, ये भी होता है बात में, और ये कि तुमको सुनाने लायक ना रही हो बात। लेकिन ये सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसी वजह से बदगुमानी सूए जन से बचा, सूए जन इसके बाद ही गिबत होती है। सूरह अल-अनाम क्या है, सूए जन से पहले मना किया है, क्योंकि सूए जन ये इसकी वजह से वो जब जन को मुतहक्का कर लेता है तब गिबत करता है, तो असल जो है सूए जन है, इस वजह सूए जन से अपने को बचाओ ताकि गिबत से मकबूल रहो। बस क्या और हमारे सुवेजन, बहुत से सुवेजन गुनाह होते हैं, क्योंकि सुवेजन गिबत मुश्किल ले जाने वाला होता है। इस बना पर इब्तदाई चीजों से अपने को बचाओ ताकि अपनी वाली बुराई वहां तक न पहुंचो। ये शरीयत मुकद्दसा है, अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये दीन दिया, दीन इस्लाम जबरदस्त दीन, दीन कामिल, अल यौम अकमलत लकुम दीनकुम आत्मम तो नहमती इस्लाम दीना। हमको खुद अपनी खूबी समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको कितनी बड़ी चीज, कितनी बड़ी दौलत दी है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ितु इस्लाम दीना, ये पास इस्लाम, तुम्हारे दीन को हमने कामिल कर दिया, अपनी नियमत को कामिल किया, दीन को कामिल किया आमाल के अतबार से, ज़ाहिरी आमाल के अतबार से, और नियमत को कामिल किया बाज़ी अहवाल से, बाज़ी अहवाल में दिया, बाज़ी अहवाल में दिया अकमलतों में कमाल दीन स्मरण आमाल दीन, और वहाँ हमारे दीन है मेरा नज़रिया है। अल्लाह ताला ने हमको दीन कामिल, उसका हमको शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला ने हमको दीन कामिल दिया है। बहरहाल मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस दीन में जो ज़रूरी चीज़ें बयान कर दी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको छोड़ा हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारे हजरत तो बहुत कहते थे कोई दुआ से नहीं जो छोड़ा हो, फरमाते बड़े शान से कहते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दुआ ऐसी नहीं है जिसको छोड़ा हो, हमारे हर हाजत की दुआ मांगी है, जिसका हमको वह हम गुमान भी नहीं था कि ये भी जरूरत पेश आ सकती है। लेकिन बहु बुजागर मकबूल, देखो कैसी कैसी दुआ है, क्या तुम्हारा जहन जा सकता है, ये दुआएं भी ये बहुत बड़ा दीन का एक बहुत बड़ा शोभा है। अहकाम इलाहिया ये तो है ही है, उसकी तकमील वही, ये बातरी चीज दुआ का ताल्लुक बातरी से है, इसकी भी तकमील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हम तो दीन के कमाल को सिर्फ अहकाम को समझते हैं, नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अहकाम की तकमील फरमाई, उसे दुआएं जो बातरी से ताल्लुक रखती है उसकी भी तकमील फरमाई, दुआओं के दर से पूरा सुलूक बयान कर दिया। अल्लाह मिन असर ईमान अल्लाह तद्दो व यकीन कुफ व रहमतन अनाल शर कराम, मामूली दुआ है। अल्लाह मिन असर कल युस और मुआफात फिर दुनिया में आखिर, अल्लाह मिन असर कल सूए है कि तमाम दुआएं मौजूद हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी एक बातिनी तकमील दीन की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया की तकमील की है बातिन की भी, जैसे अहकाम की तकमील किया है उसे दुआओं की भी तकमील फरमाई है। हम लोगों को यही ईश्वर का कदर अगर क्या पढ़े पढ़ो क्या भाई मकबूल पढ़ना तो सब आ जाएगा उसमें, बहुत आम तौर से ईश्वर रात में क्या पढ़े हजरत भाई मकबूल पढ़ना तो सब आ जाएगा उसके अंदर। और ये भी फरमाते थे जरूरी नहीं कि आधी रात बात पढ़ो, मगर बाद ही पढ़ना शुरू कर दो ताकि पढ़ लो, ये सब तसहील तसहील ये है, ये नहीं कि तहजुदी वक्त पढ़ो। जब मौका मिला है कि शब रात शुरू ही से बाबरकत है, शब कदर शुरू ही से बाबरकत है, तो तहजुदी वक्त क्या इंतजार हो सकता है उसमें नींद आ जाता तो रह जाएगी इमाम साहब से कहता है एक बार लोग सबको सब लोग समझते बड़े सख्त उनके नर्म तो फिर देखा ही नहीं हम तो रहे हुए ना। हाँ कभी कभी हम लोग डांटते जरूर थे, डांटे हम लोग ना डांटे हम तो औरत थे, हम डांटते थे कहते हम लोग दामाद थे हालांकि कहते भाई ये मेरी औलाद है मैं न डाकू तो कैसे बीच रहा हूँ। दोस्तों उनका बहुत बड़ा करम, ऐसी ऐसी बातों की तरफ तवज्जो दिलाई जो हम कुमार में नहीं आते थे। जुमा के दिन तमाम उलमा दारुलूम मऊ देवबंद नहीं, अखीर में दारुलूम देवबंद के उलमा भी आ गए, लेकिन उस वक्त दारुलूम मऊ के उलमा आते थे जुमा के दिन। हम लोग चलते जाते थे अपने मकान थोड़ी दूर पर है, कहा कि तुम लोग चले जाते हो जुमा को, उसी दिन तो मैं मजमून ब्याह करता हूँ और मां के सामने तुम ही लोग नहीं जाते, मुझे अफसोस होता है। फिर कभी हम लोग जुमा के नहीं गया, कभी नहीं, इतना अदब ध्यान, लेकिन वो भी गया चश्मा आज तक हम लोग कभी सामने दसियों साल लगा गए ही नहीं, जहाँ हमें बुलाया आप, क्योंकि वो चश्मा से बोल जाते थे, कहते थे सब चौकियां लगाते हैं सर, ये उनको समझाते रह गए लोग, कहा इतनी बड़ी उम्र में चश्मे क्या जरूरत है, एक उनकी नवासी ने किया तुमको भी कुछ शौक पैदा हो गया है। बखुदा कहता कितने साल तक कभी हजरत के यहाँ चश्मा लगा के रात हो दिन हो गए, क्योंकि हजरत को नापसंद है, और हजरत को ये समझ ही नहीं आता था कि इस इतनी कम उम्र में कम उम्री में इनको चश्मे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको अपनी तो नहीं जरूरत पड़ी। बहरहाल ये है कि तकल्लुफात तसन्नुआत से बचाओ तलबा को, खास तौर से कि जब इसमें पढ़ोगे इसमें नहीं आएगा, इस बिना पर इस किसी भी बात की तरफ इल्तफात न करो, अपने काम में लगो, जिक्र में लगो, पढ़ने पढ़ाने में लगो, दिल आराम की तारी दिल दरोबंद, دل آرام کی داری دل دروبل دیگر چشمہ ہما آلم فروبل. تم کو کیا تعلق ان چیزوں سے؟ جو معشوق رکھتے ہو اسی میں دل کو باندھو, تمام چیزوں سے اپنے آنکھوں کو بند کر لو. حضرت خواجہ محمد معصوم فرماتے ہیں, جو میں 10 سال میں سیر لے پائی, میں جوانان مستعیدان سے کہتا ہوں کہ خنگریزوں کے عوض اپنے جواہروں کو مت جائے کرو. میری کنکریاں جو ہیں اس کو لے کر کے جو سنگریزے بھی ہیں کہ کنکری اس کو عوض میں جواہرات کو ضائع نہ کرو. تمہارے علوم ہیں معارف ہیں ان کو لو. ان کنکریوں یعنی کنکریوں کے چننے میں جو سونے کے کنکریاں سامنے تمہارے موجود ہیں اسے ضائع نہ کرو, اپنی عمر کو ضائع کرو. تن ارپے کار آمد بیکار مدار, تن ارپے کار آمد بیکار مدار, دل ارپے یار آمد بے یار مدار. بدن کام کے لیے آیا ہے, کام میں لگاؤ. دل یار کے لیے آیا ہے, یار میں لگاؤ. یہی عمر ہے مولانا. کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ کہتے جتنے لوگوں کو نسبت حاصل ہوئی ہے سب جوانی میں ہوئی ہے. جس نے اپنے جو اپنے کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے, چنانچہ گائے جو پیش ہوئی تھی جس میں ہے وہ بہت خوبصورت پیش ہوئی تھی. تستر الناظرین لن ترال البنا تاتم ہے, تستر الناظرین ایسی پوری تھی ہے کہ سب کو اچھے اس کو ذبح کرنے کا حکم ہوا. اسے تمہارا نفس سب سے زیادہ محبوب ہے, جب اس کو اللہ کے لیے دباؤ گے تو اللہ تم کو نواز دے گا. جوانی سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. اس بنا پر حضرت لکھا بہت اندر شاہ صاحب نے لکھا ہے, مجھے تعجب ہے جوانان مستعداد سے کہ سنگریزوں کے بعد سنگریزا لے رہے ہیں اور اپنی خوبیاں جو ہیں جو ملکات اللہ نے رکھے ہیں اس کو تم دے رہے ہو. بہت افسوس کی بات ہے. اس جگہ پر ہمارے دوستوں بزرگوں ہم لوگوں کی تربیت ذرا سا سختی ہاتھوں سے ہو گیا. حضرت سیدنا عبد القدوس کا وہی فرماتے تھے, وہ سیدنا عبد الرحیم کے ہاتھ ہے, عبدالحب مودی نہیں مدروی کے ہاتھ کہتے تھے, ہماری بھائی جب تربیت کڑے ہاتھوں سے ہوئی ہے ہم بھی تم کو نرمی سے نہیں لیں گے. تو میں نہیں کہتا ہم لوگ کڑے ہاتھوں سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کا عوض دے, مدد دے. ہم لوگ داماد تھے جن فرمایا اگر میری اولاد ہوتی تھی اتنا پیدا نہیں کر دیجیے, انہوں نے برداشت کیا بالکل نہیں تھے. بہرحال وہ طالبات ہیں ہر چیز میں اعلیٰ کی طرف توجہ دے جانا ہے. تین چھوٹی چیز کیا پائے ہوئے ہو, اعلیٰ کی طرف بڑھو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ بندن کو بدلا دیں. بہت تعلیم تربیت کی, رات اور رات جاگے آتے تھے, رات اور رات. یہ نہیں کہ مرد اور کام رہ گئے, جب تک اس چیز کو قبول نہیں کرا لیتے تھے تمہارا اندر یہ مرد رہے, اس وقت تو بونس ہوتے تھے ہم لوگ سو لے لیتے تھے. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ادھر نہیں نہیں کیا ہے کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے سا خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو اللہ کی یہ بایو شرح اللہ سے ہے, خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے نارا تیرے دیوانے کو. خون دل پان پینے کو کچھ تھوڑی سی مشقت پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے, لیتا ہے تھوڑا دیتا ہے زیادہ, نہیں کچھ تو کرنا ہوگا. اس طرح پر دوستوں وہ عزیز ہو یہ بہت ہی مناسب وقت آپ کے لیے. یہ سمجھنا کہ طالب علم کے لیے ہر چیز جائز ہے, یہ مسل بھی چل رہی ہے معلوم کنہوں نے کہیں گے. جو چیز لوگوں کے لیے حرام ہے طالب علموں کے لیے نہیں ہے. ابھی تو کتنا عہدہ تھا حرام ہے, آسی کو اللہ علم نہیں دیتا ہے کہ نہیں. سورہ بقرہ میں بھی ایسی آیت ہے, جب تقوی اختیار کرو گے تب یہ چیزیں ملیں گی. یہاں تو ہے کہ تقوی اختیار کرو گے طالب علم میں بھی تم واصل ہو جاؤ گے. شیخ عبد المحدث عبدالحق محدث دہلوی فرماتے تھے, بیٹے فرماتے تھے, صرف ملا خشک ملا نہ بننا, بہت مشہور جملہ ہے, خشک ملا نہ باشی یہ خشک نہ رہنا, بلکہ اسی عمر میں اللہ سے محبت معرفت پیدا کرو. یعنی کہ اس کتاب پڑھ رہے ہو خود بھی اور یہ فرق پڑھ رہے ہو تو اسی کو کہہ رہا ہوں نہیں, تم کو اسی حالت میں جس وقت یہ پڑھ رہے ہو تم کو اللہ سے نسبت تعلق معرفت پیدا کرنا ہے, تاکہ فارغ ہونے وقت جیسے تم سند تعلیم سے باہر ور ہو نسبت اللہ سے بھی تم کو باہر ور ہونا چاہیے, تب اس کے بعد کام کر سکتا ہے. 20 سال تک پڑھا اب پڑھا, اب اس کے بعد 20 سال 10 سال لگائیے تب اس کے بعد کام کر نہیں ہے. جس وقت علم حاصل کر رہے ہو اسی نسبت اللہ کے حاصل کرنے کی شہید ہو, جن کو بھی جو ملا ہے سب جوانی میں ملا ہے ان کے راہ پر جتنے اولیاء اللہ ہے. بہرحال نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو موقع دیا ہے, صحت دیا ہے, اور بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں میں لوگ بہت گھاٹے میں ہیں, صحت اور فراغت. بہت مشہور حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے, صحت کی فکر نہیں کرتا ہے, آج ہے صحت کل نہیں ہے, فراغت ہے آج ہے کل نہیں ہے. ادھر سے اپنے وقت کو غنیمت خیر پرائے فلا ہو غنیمت شمار عمر, خیر پرائے فلا ہو غنیمت شمار عمر, لاپیش سر کی باغ بنائے تھوڑا نماز حجر سے طے کرو. جو جتنے تک کے طالب علم ہیں طالب علم کے زمانے میں چلے جاتے ہیں, حضرت فضیل بن عیاض نماز کر رہے تھے, کتنے بڑے آدمی ہیں, ڈاکو تھے, ڈاکو کے بعد بڑے ڈاکوں کے سردار تھے, وہ اہل اللہ کے سردار ہو گئے, ایک رخ پورا کہاں سے کہاں ہے, ڈاکو ادھر اہل اللہ ادھر ہو گئے. وہ طالب اے جوانوں تم یہ نہ سوچو کہ تم بڑھاپے تک پہنچو ہی گئے, مدد ہے. بہت دفعے آم وغیرہ پٹی کونے نکلتے ہیں ابھی وہ کھانے لائق رشتہ نہیں پہنچتے, اسی وجہ سے کوئی طوفان آتا ختم ہو جاتے ہیں. تو جوان تم بھی سمجھو کہ ضروری نہیں کہ تم جوانی تک پہنچو, بڑھاپے تک پہنچو, اس سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے. واسطہ ہوتا حضرت خدے میں آیا بہرحال میں دوست بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو وقت دیا ہے اور بہت غنیمت یہ وقت ہے. آپ حضرات کو جزائے خیر مرحمت فرمائے کہ اس کا انتظام کرتے ہیں اور انتظام میں کہ اہتمام کرتے ہیں اور اس کے اندر خوشی خوبی بھی پیدا کرتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا اہتمام یہ آپ لوگوں کی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کے عوض دے کے دے لوگ سن رہے ہیں دین کی باتوں کو ہم کو اور آپ کو. بارہ تقوی کی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی نکاح میں تقوی کا تین تقوی, یہ موقع کی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ کوئی خوشی کہ تم جنت میں جاؤ گے اور یہ ہو گئے, اسے کچھ نہیں کہا. تمہارے ذمہ داری تم کو دی جا رہی ہے, اس وقت تم کو اس کے ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے, اس کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے. یہی ہر وقت آدمی میں صاحب پڑھ رہا ہے لکھ رہا ہے, امیری ہے غریبی ہے ہر میں تقوا کو اتنا ملا ہے سما کلتا وہ ات میں سید حسن تم ہوا وہ خالق اللہ بالکل حسن اتنا ملا ہے سما کتنی عمدہ ہے اتنا ملا. میں نے اسی میں بیان کیا تھا شاید وہاں کرانا میں بھی میں قابلی موجود تھے سب اتنا ملا ہے سما کلتا وہ ات میں سید. میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث حدیثوں میں ایسے ہی ہے جیسے انا تینا ہے قرآن میں, سب کچھ اس میں ہے انا تینا میں. اس کی بحث کے بہت زبردست اس کے اندر مباحث ہیں اور معائف ہے اس کے اندر انا تینا. اتنا اللہ ہے سما کو جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو جاتا ہوں باہر. یہ حدیث مجھ کو ضرور یاد آتی ہے کنیرا ہوا جانے میں جہاز پر, وہ ایسا ویسا پیپسی اور شراب ایک ہی ہے, پیپسی شراب چاہے وہ شراب ہے پیپسی کچھ کوئی جان نہیں سکتا کیا کچھ ہے. اس میں آپ اللہ سے ڈرنا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ کے, آپ بد نظری کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اتنا اللہ ہے سما کر اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو. اللہ مسجد میں بھی دیکھ رہا ہے اور بازار میں بھی تم کو دیکھ رہا ہے, جنگل میں دیکھ رہا ہے اور شہر میں بھی دیکھ رہا ہے. ایک آدمی تھے لندن میں, لندن مرا نا بد نظری سے کیسے بچا تھا لندن میں, میں کہا یہ بمبئی میں بچتے ہو, بچتے ہو لندن بمبئی کو الگ تھوڑی ہے. اچھا لندن میں یہ بمبئی میں बम्बई कोई कम है क्या शुरू है? अरे बम्बई में बहुत है, जैसे लंदन में थे बम्बई में भी है। इस वजह से मैंने कहा ये जवाब दिया मैंने, कहा लंदन में कैसे बचा जा? मैं कहा ये बम्बई में बचते हो, बम्बई में जैसे बचते हो वहां बचो। अल्लाह फिक्र होगी इस बात की, ये सब चीजें समझा, ये सब बहाना ना नहीं चलता। कामयाबी तो काम से होगी, मैं तो घुसरे पर घुसरे काम नहीं, घुसरे बहाना से होगी, नहीं होगी। कामयाबी तो काम से होगी, मैं तो घुसरे कराम से होगी, जिक्र के इंतजाम से होगी, फिक्र के इहतमाम से होगी। हम लोग अभी जो उम्र थे, हफ्ते में एक दिन अपने अहवाल को पेश करना जरूरी था। अब हम लोग 16-17 साल की उम्र, अहवाल वो भी ये नहीं कि यहाँ पुरिया लिख रही है, फुंसी लिख रही है, बुखार, ये नहीं लिखो, तुम्हारे तकबुर है कि नहीं, तकबुर कितना गया उसको लिखो। अगर किसी ने इबादत को लिखा, कहते राज में हमने इतनी इबादत किया, ये किया, लिखते थे लोग, कहा नीचे लिख देते अखलाक का क्या हाल है, बस तुम बस हो जाए, बस देखो होश में नहीं। अब अखलाक का लिखना मामूली है कि हमारे अंदर किम रहे वजूब है, इस बिना पर इसलाह खून दिल पीने को, लफ्स जिगर खाने को, ये मेरा मिलती है ज्यादा तेरे दीवाने को। दोस्तों अल्लाह ताला का मामला नहायत अहम है, बहुत अहम है। अल्लाह ताला बस रहम करम फरमा दे, सब कुछ है, उसकी नजर कभी चूक नहीं सकती। हम बदनजरी करें आपकी नजर चूक सकती है, ये खुदा की नजर नहीं चूकती। या आलम खाएन तेरे आयन हमा तो फिर सुदूर, या आलम खाएन तेरे आयन हमा तो फिर सुदूर। आंखों की खयालत को अल्लाह जानता है और सीने में जो छिपा हुआ है जानता है, यही तरीक है, वाला तरीक यही है। या आलम खाएन तेरे आयन हमा तो फिर सीने जो छिपाते हैं अल्लाह जानता है। वलकद खलकना लिंसान वलकद खलकना इंसान व नअलमु मा तुवस्वसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लि वरीद। हमने वरीद से ज्यादा करीब, हमने वरीद हर थाने इसकी बहुत उम्दा मिसाल दिया। हमने वैसे मुरीद क्या कहा, जैसे देखो कोई कागज है उसमें तुमने गोंद लगा दिया बहुत भारी और उसमें कागज चिपका दिया, तो वो कागज कहेगा दूसरे कागज से कि मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ, तो गोंद बोलेगा तो मैं तुमसे ज्यादा करीब हूँ। ये अल्लाह ताला इंसान, ये अल्लाह ना था मैंने मिसाल दिया, कितनी बारी कागज दोनों मिला दिया तो वो कहेंगे मैं तुम्हारे करीब हूँ, और गोंद क्या बोलेगा, नाराज तो सब झूठे हो, मैं तुमसे करीब हूँ, तुमसे भी करीब हूँ, उनसे भी करीब हूँ। अल्लाह का बलकर खड़क रहे इंसान, वहाँ था मैंने मिसाल दिया नहीं है, बलकर खड़क रहे इंसान ना रहो माँ तो भी नफ्स हूँ वो ना रहो अक्र वेरे मेरे हमले वरी रह सबसे ज्यादा करीब है। मगर इसका इस्तेहजाब जवानी ही से रखना होगा, सात साल से उम्र से सिखाने की जरूरत, तरबियत की। एक अंग्रेज ने लिखा है कि बच्चे जो शुष्कारी समझने लगे तरबियत शुरू कर दो, अंग्रेज की पकुला है वो लोग तरबियत का इस किसी में इंतजाम करते हैं। अब सर ही क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमारी किताब में तरबियत है लिखा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि किसी अंग्रेज का कोई नकल नहीं किया हमने, सब आया था पढ़ा मुफ्ती नामी साहब ने बहुत लिखा है और ज्यादा प्रथाइए भी लिखा है उसको, बार बार देख रहा था मुफ्ती थे माई हाँ क्या कह जाए कि फिर देखा जाए इतनी मूर्ती देर तक जाता हूँ, लेकिन है बहुत अच्छी बात। दोस्तों बुजुर्गों इस्लाह की फिक्र हम सब हो जाएगी, इस्लाह आज यही इस्लाह होगी तो कल क्या होगी, इन मेरा पर इस्लाह के लिए फिक्र होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर सादिक जा रहे थे सवारी पर थे, देखने लगे तो कर दिया कर उधर कर दिया, तरबियत किया कि नहीं तरबियत किया, तरबियत यही है। चश्म बंदो चश्म बंदो लब बंदो गोश बंद, चश्म बंदो लब बंदो गोश बंद, गर नबीनी नूर हक पर मन खंद, अगर नूर न देखो हमारे बरस हो। फांसी शेर तो पढ़ा लोगे हम लोग, ये یہاں کے ایک عالم پاری کا کام ہم لوگ پڑھے نہیں حضرت فارسی مجھے فارسی میں علوم ہے. میں نے ان سورہ میں کہا دیو میں نے اس فارسی کو چھوڑیے نہیں. بہت سے علوم 1000 کے علوم فارسی کے اندر ہیں لیکن چھوڑ دیا لوگوں نے. چشم بند ہو لب بند ہو سورہ میں نے کہا دیو بندی لب بند ہو گوش بند ہو لب بند ہو گوش بند ہو چشم بند گنبینی نور حق گنبینی نور حق بر بر مطلب اس وجہ سے اللہ کی حفاظت اللہ دیکھ رہا ہے ہماری آنکھوں کو ہمارے کان کو لطیف و خبیر ہے وہ. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع میں تقوی کا امر فرمایا ہے. شادی بیاہ میں جو خطبہ ہے اس میں بھی تقوی کا ہے. اتق اللہ حیث ما کنت وأدب السيئة الحسنة تمها وخالق الناس. یہ حدیث ہے حدیث مختصر ہے یہ پوری شریعت اس کے اندر موجود ہے. اتق اللہ ہمارے اندر فرماتے تھے بھائی بہت سے لوگ تو ایسے ہوئے ہوں علماء نے کہ بس چڑھے ممبر پر وہ کہا اتق اللہ وہ تو ایک بات ہو گیا کہا تمیز کی ضرورت نہیں اتق اللہ اسی انداز کے اتق اللہ اللہ سے ڈرو گنبی اتق اللہ ہے سب کنتا اللہ سے ڈرتے رہے جہاں گئے وہ اتب سید حسنا تم ہوا اگر بر بنا بشریت عمل یا غفلت کوئی گناہ ہو جائے تو کوئی اچھا کام کر لیا کرو. وہ اچھا کرم کام کیا سبحان اللہ ہی کر لو اس کو کم نہ سمجھو الحمد للہ کہہ لو استغفر اللہ کہہ لو کوئی صدقہ پاتے سے دے دو مٹا دے گا اللہ تعالیٰ سواد بھی صحیح ہے سر ہنسنا تم ہوا ہنسنا کر دو وہ مٹ جائے گی. لیکن اگر تھانے فرماتے ہیں کہ نقد کرو ایسا بال اگر کوئی گناہ کرو تو تہجد پر اس کو نہ ٹہلو اسی وقت کر لو ختم ہو جائے گا. اللہ کے لیے ضرورت نہیں کہ بس دل سے جیسے آپ کا گناہ ہوا اور زمان سے کہہ دیا سفر اللہ یہی علاج بھی ہے اس کا. مارا اتق اللہ وہ اتب سید الحسن تم ہوا مٹا دے گا. اور کسی یہ تو ہے اصلاح کا لیکن ایک چیز اور ہے جیسے جامع تعلیم ہے وہ خالق الناس بے خود اس سے حقوق اللہ ادا ہوں گے وہ خالق الناس حقوق العباد ادا ہوں گے. تو چھوٹی ہے انا دینا برابر ہے کہ نہیں میں یہ کرتا ہوں یہ انا کیا اتق اللہ ہے سب آخن کا وہ اتب سید الحسن تم ہوا وہ خالق الناس بے خلق حسن لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو کیونکہ تمہارا ابھی تقوی مکمل نہیں ہے جب تک خالق الناس بے خلق حسن نہیں ہوگا. دونوں مل کر کے چنانچہ حدیث میں آتا ہے سوئن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یسکر جنہ سوئن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یسکر وقال تقوى اللہ وحسن الخلق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یہ کس چیز سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے کس عمل سے. فوراً فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اللہ اور حسن خلق دونوں یہ دو چیزیں کتنی جامع تعلیم. قال ابن قیم کہتے ہیں تقوی سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے حقوق العباد ادا ہوں گے. جب یہ دونوں امر متحقق ہوں گے تو پھر وہ شخص صالح ہوگا اور صالحین جنت میں جائیں گے. سوال کے جواب اس طرح دیا انہوں نے سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الجنہ وقال خود تقوی اللہ وہ تنقل. جب تقوی اللہ اختیار کرے گا ابن قیم نے کہا یہ ابن تیم تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے حقوق العباد. جو دونوں کو ادا کرے گا وہ صالح ہے اور سارے لوگ جنت میں جائیں گے. بہت اس پر بات اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حقائق کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. اصلاحی چیزیں ہیں نبی اکرم سے اب نہیں اصلاح ہم لوگ کریں گے کاتوں سے ہم لوگ کوئی سوال ہی نہیں ہے غفلت کا. بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے اور بیدار فرمائے. بہت ماشاء اللہ صاحب نے ہر وقت سجدہ کرتے ہیں سجدہ ہی کرتے تھے. اب کیا مسجد دیر میں ہم لوگ کہتے ہیں حضرت ابھی اذان ہوئی ہے ابھی بڑے پیشے کا سب رک جائیں گے کہتے ہیں تو مسجد سے روک کے तरफ तरफ डांट देते थे, 15 मिनट में वजू करते थे, कहते जैसा वजू वैसे नमाज, जैसा वजू वैसे नमाज, और जैसी नमाज वैसी अल्लाह से इत्तेसाल नमाज। अल वजू अल इन्फिसालु अलिल खल्क, अल वजू अल इन्फिसालु अलिल खल्क वस्सलातु अल इत्तेसाल बिल हक। वजू करते रहते, हजरत जैनुल आबिदीन वजू करते थे, चेहरा सर्द हो जाता था। किसी ने कहा था वजू करते हुए अपना चेहरा ऐसा सख्त हो जाता है, फरमाया तुम नहीं जानते किसके सामने खड़े होने जा रहा हूं। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन बुजुर्गों की सीरत को इख्तियार करने की तौफीक दे। थोड़ा सा सुना दूं, जैनुल आबिदीन देखिए जिक्र भी आ गया, अजी ताकि www.attableague.com, the revival of Iman. حضرت زین العابدین اسمعی کا واقعہ ہے، یہ بہت سناتے تھے حضرت مجلس میں، پوری عام مجلس میں اس کو سنایا کرتے تھے، تو میں نے نقل کر دیا، آج آپ لوگ بھی سنا لوں، میں بھی روتے تھے دوڑاتے تھے۔ اسمعی کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، یہاں لوگ زیادہ حج میں مرم جاتے ہی ہیں، جب واقعہ سنے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ اثر ہوا ہی نہیں۔ اسمعی کہتے ہیں کہ ایک شب میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ کعبہ کے پردوں سے بھی بڑھ کر یہ شعر پڑھ رہا ہے، یا میں مجیب دعا مستضعف الذلل، یا کاشف الضر والبلوى ما سقمی، اے وہ ذات جو رات کی تاریکیوں میں مستر کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہمارے لیے یہ دعا ہے۔ ماشاء اللہ مجید صاحب مسودا سبھی لوگ خود بھی روتے ہیں، آج اتفاق سے کھلا دیکھا میں کر لیے چلو، اور اتفاق سے میں بھول گیا تھا اس کو، مانی وہ پھر حضرت زین العابدین کا نام آ گیا تو من کی یاد آ گیا، سنا تو کوئی ہے تو نہیں ہے، یا میں نجیب دعا مستر پھر زیر میں، آئے وہ ذات جو رات کی تاریخوں میں مستر کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، مصیبت اور غم کو بیمار سے اور مصیبت اور غم کو بیمار سے دور فرماتے ہیں، اے بتا نام وقت کا حول البیت وانت بہو وانت یا حی یا قیوم لا تنمی، آپ کے پاس آیا ہوا وفد بیت اللہ کے ارد گرد پھرا بھی اور پھر سو بھی گیا، بیت اللہ کے ارد گرد پھرا طواف کیا اور سو بھی گیا، پھر وہ لوگ بیدار بھی ہو گئے، مگر اے حی و قیوم آپ ایسے ہیں کہ آپ کبھی نہیں سوتے، جتنے آئے تھے بیت اللہ سب آئے جاگے سوئے اٹھے سب، آپ بہت بیدار ہیں، یا حی و قیوم لا تاخذ، یا حی یا قیوم لا تاخذ سنۃ ولا نوم، ادعوک ربی حزینا حائما قلقا فرحم بقائی بحق البیت والحرم، اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ عدم رسیدہ ہوں، بین العابدین اصحاب نبوت بیت نبوت جوان نوجوان، اے رب میں آپ کو اس حال میں پکارتا ہوں کہ عدم رسیدہ ہوں، پریشان حال ہوں اور قلق والا ہوں، لہذا میرے رونے پر اپنے بیت اور حرم کے صدقے میں رحم فرما لیجیے، بین العابدین راسل عابدین کہا جاتا ہے، لہذا میرے رونے پر اپنے بیت اور حرم کے صدقہ میں رحم فرمائیے، انکار دون ذکر لا یذبو حسن دو صفحات قبرین فمن یجود للعاصین بالکرم، آپ کی بخشش کی کوئی بیوقوف اگر بالفرض امید نہ رکھے، آپ کی بخشش کی کوئی بیوقوف اگر بالفرض امید نہ رکھے تو پھر گنہگاروں پر کرم و بخشش کون کرے گا، پھر گنہگار یہ اشعار پڑھے اور خوب روئے، پھر اس کے بعد اس طرح دعا کی، اللہ ایوہ المقصود فی کل حاجت شکوت الیک الضر من فرحم شکایتی، اے وہ ذات جو کہ ہر حالت میں ہمارا مقصود ہے، میں نے آپ کی طرح اپنی تکلیف بیان کر دی، میری تکلیف کو آپ دور فرمائیے۔ تقریب میں نے دائر کر دی. اللہ یا رجائی انت تک شو قربتی, اے وہ ذات جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں, آپ ہی میرے رنج و غم کو دور کر سکتے ہیں, لہذا میرے سب گناہوں کو بخش دیجیے اور میری حاجت روائی فرمائیے. نوجوان ہی رہے ہوئے زیادہ نہیں, اسی پہ پورا سنایا دین میں کہ ابھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ بوڑھا بڑا ہوئے کوئی پڑھ لے گا, نہیں جوانی میں پڑھ رہے. اب دنیا اتائے تو بے آماری قباہر رضیت اما فل برا اب دن جنا کا جنائے تھی, میں آپ کے دربار میں نہایت ہی ردی اور کبھی اعمال لے کر حاضر ہوا ہوں, اور یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے مخلوق میں مجھ جیسا گناہ گار بندہ کوئی نہ ہوگا. اطہر کنی بن نا سے اطہر کنی بن نا رے یا غایت منا فعین رجائی لم ثم عین مخافتی, اے میری امیدوں کی انتہا اور میری آرزوؤں کی منتہا, کیا آپ مجھے آگ میں جلائیں گے؟ اگر بالفعل ایسا ہوا تو میری امید کیا کام آئی اور میرا خوف کیا کام آیا؟ یہ کہا اور زمین میں بہوش میں گر گئے. ارم میں دن رات دن یہ کہا اشعار پڑھے بہوش ہو گئے. اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا, پہچانتے نہیں تھے ان کو حرم میں. اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت ضرالدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب تھے. مایا سناتے تھے مہینہ دو مہینے اس کو سناتے تھے مجلس میں, علماء پائے دیوبند کے علماء سب سناتے تھے. آج اتفاق میں تو پہلی میں تو سنا رہا ہوں. جوان کو قریب سے دیکھا تو حضرت زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب تھے. یہ دیکھ کر میں نے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور خود بھی رونے لگا. اس میں ہی کہتے ہیں شاید میرے آنسو کے چند قطرے آپ کے رخسارے میں گرے جس کی وجہ سے آپ نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا یہ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ کون ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہو رہا ہے اور مجھ پر ہجوم کر رہا ہے؟ کیا پریشان کر رہا ہوں؟ اس میں ہی گزار دیا. میں نے آج کیا کہ حضرت آپ کا غلام اسمعیل ہے. انہوں نے پہچانا نہیں تھا کہ آپ کا غلام اسمعیل ہے, اور کہا اے ہمارے سید آپ تو اہل بیت نبوت اور مادن رسالت سے ہیں, پھر اس قدر جزا فضا کیوں؟ اس میں نے کہا کہ آپ تو اہل بیت میں سے ہیں, یہ جزا فضا ہے. کیا اللہ نے نہیں فرمایا ہے ان نماز اللہ علیہ زبان کو رس اہل بیت بیتا پیوتا ہے رکن تفریح, یعنی اے اہل بیت اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک کر دے. اللہ نے کر دیا جواب سے آپ نے فرمایا اسمعیل یہ کیسی بات کہتے ہو؟ اللہ نے تو جنت میں متعین اللہ تعالیٰ نے جنت متعین کے لیے بنایا ہے, اگرچہ وہ عبد حبشی کروں یہ توازو سید ہے حبشی متعین کے لیے بنایا ہے, اگرچہ وہ عبد حبشی کروں کم سے کم کم جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے لیے بنایا ہے, اور دوزخ کو آسین کے لیے پیدا کیا ہم گناہ گار, اگرچہ وہ سید و قریشی کے نہ ہو. اور کیا اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا فیضا نفے کا فسطور فلا انصاب بینوں, فیضا نفے کا فسطور فلا انصاب فلا انصاب بینوں یوم دن بلا اتصال, جب نفع کا فسطور ہوگا تو اس دن باہم نصب کام نہ آئے گا. تم نے نہیں سنا یہ اللہ فرمانا, اور نہ اس کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون, یعنی بلکہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے, اور یہ نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال رکھا ہے, جو کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جو اس کا حالات, سبحان اللہ, حضرت ہمارے فرما رہے ہیں سبحان اللہ کس قدر پاکیزہ حال تھے, ماشاء اللہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ کس قدر پاکیزہ حال تھا آپ کے قلب اطہر کا, سبحان اللہ کس قدر پاکیزہ حال تھا آپ کے قلب اطہر کا, اور اس میں بھی کس قدر متبع سنت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تصویر بعض والوں کو اپنے حال سے دکھلا دی. تو یہ اعمال وہی میں کا احوال کہہ رہا تھا تمہارا, کسی اعمال اور اقوال پیش کرنے کی ضرورت ہے. اب احوال کو پیش اس پر حضرت کر رہے ہیں کہ دیکھو اس میں نے جو بات کہی کہی, یہ جو زدا فضا کر کے دکھلا دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل حال یہ تھا, جو مجھ کو ملا تم بھی اس کی اتباع کرو. تبھی حضرت کے علامہ وغیرہ پہ کہیں باتیں بس ہو جاتے تھے, شکایت دے سون میں چلے جاتے تھے سنا تھا کبھی کبھی مہینہ جو مہینے بات کرے. کس قدر متبع سنت تھی, صرف وضو نہیں کیا, نماز نہیں پڑھا, بلکہ یہ حال جو ہوا یہ حضور کو کا باطنی حال تھا. جس طرح ظاہر وضو کیا, ظاہر نماز پڑھی, رکوع کیا, سجدہ کیا, اسے باطنی حال یہ تھا کہ گری و زاری تاری ہو گیا اور اپنے کو نیست نابود کر دیا. اس قدر متبع سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تصویر بعد والوں کو اپنے حال سے دکھا دی, اور جس حال سے خود متاثر تھے نہ معلوم کتنے لوگوں کو متاثر متاثر کر دیا ہوگا. ہم لوگ بھی تھوڑا متاثر ہو گئے نا, ان کے حال ہی بھی متاثر ہوئے, نہ سنتے متاثر ہوتے. یہ بھی سننے سنانے کی بات ہمارا, میں کہنے والا تھا یہ چیزیں بھی سننے سنانے کی. چنانچہ یہ سلسلہ برابر چلتا ہی رہا, حضرت فرما رہا ہے چنانچہ یہ سلسلہ برابر چلتا ہی رہا اور چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ. اگرچہ کہیں چنانچہ حضرت سید عبد القادر جیلانی کے خوف و خجیت کا حال ملاحظہ فرمائیے. شیخ ساری بوستان میں لکھتے ہیں عبد القادر جیلانی نے, عبد القادر جیلانی نے دیدن در حرم کعبہ روح برہسا رہا برہسا نہادہ بود و گفت. حضرت عبد الجینانی کو لوگوں نے دیکھا کہ حرم شریف کے کنکریوں پر پیشانی رکھے ہوئے تھے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی, اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے خداوند ببخشائے, اگر مستوجب عقوبتم تو مرا روز قیامت نابینا بنیں گے, اگر ہم سزا کے لائق ہیں تو ہم کو نابینا اٹھائیے تاکہ ہم نیکوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو جائے. تب تو ہم کو کیا کیا سمجھ رہے تھے, مرے میں گنہ گار, مجھ کو نابینا اٹھائیے تاکہ میں تو نہ دیکھ سکوں ان کو. اگر میں سزا ہی کے مستحق ہوں, اگر میں سزا ہی کے مستحق ہوں تو مجھے روز قیامت نابینا اٹھا لیو تاکہ نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. منا لکھ رہے ہیں سبحان اللہ کیا خوب حال تھا, خوف و رضا کے الفاظ سننے میں تو بہت آتے ہیں مگر ان حضرات کے عمل و حال سے ان الفاظ کا مفہوم سمجھ آتا ہے. بلّہ ہم دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو ان حضرات کے اعمال ہیں اقوال اس پر بھی عمل اور احوال کو بھی اپنے پیدا کرنے کی پھر کبھی دعا ہی کرے اللہ تعالیٰ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك عينين حتى علتين, اللہ ہم ایسی آنکھ چاہتے ہیں جو آنسوؤں کو بہانے والی ہوں, اللہ تعالیٰ ایسا دل چاہتے ہیں جو آپ کی یاد میں تڑپتا ہو, ایسا دماغ چاہتے ہیں جو آپ کے آیات کو پڑھ کر کے متاثر ہوتا ہو. اللہ ہر قسم کی آپ کی عطا فرمائے, اور یہ مجلس جو حضرات منعقد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں سب کو جزا کر دے. ہمارے خلیل صاحب والا بہت اس کے دل دادا بھی ہیں, بہت ہی احترام بھی کرتے ہیں, ہمارے تمام ہی بزرگان نے علماء مشائخ جو ہیں سبھی اس کو تسلیم کرتے ہیں, بلکہ اس کی توصیف کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. یہ بھی ان کی سعادت کی بات ہے, اور میری بھی سعادت ہے کہ ایسا موقع فراہم کرتے ہیں ایسی باتوں کہنے کا. اللہ تعالیٰ سبھی پہلا اللہ پیدا فرما دیتے ہیں. دعا کی جب اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی دنیا حسنہ فی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ منی اسألک عینین خاشعات, اللہ تعالیٰ ایسی آنکھ چاہتا ہوں جو آپ کی یاد میں روئے, ایسا دل چاہتا ہوں جو آپ کے دل میں آپ کے ہاں آپ کے قرب کے لیے وصال کے لیے تڑپ جائے. اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر اور بھلائی ہم کو, ہمارے تمام متعلقین, بلکہ تمام مسلمانوں کو حضور کے اقوال و افعال و عمل اور احوال سے بھی متصل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سید النبی الکریم وعلى آله وصحبه. رستہ خالی کرو جانے کے لیے چائے نوشی کا نظم کیا گیا.